Σύρνου μου η γλυκιά σου η ματιά, φλόγα μου έχει ανάψει μες στην καρδιά. Αχ για χαμπίμπι, αχ για λελελιά. Τα δυο σου χείλη σταζουνε μελιά. Αχ μη σύρλου μαγική ξωτική ομορφιά, τρέλα θα μου έρθει, δεν υποφέρω πια. Αχ, θα σε κλέψω μέσα απ' την αραπιά. Αχ, μη σύρλου μαγική, ξωτική ομορφιά. Μαγική, ξωτική